अरे बैठना। पेटी बोला था या खोखा? अबे पेटी या खोखे से तू ड्रॉवर पर उतरा, और ये हाथ में क्या है तेरे? गाजर या मूली? पिस्तौल। पिस्तौल। पुराने बाजार से चोरी की हुई बाबा आदम के जमाने की पिस्तौल है ये। इसमें गोली कहाँ रखते हैं मालूम? ट्रिगर कहाँ है मालूम? फोकस, व्यू फाइंडर, रोल। इसे गोली नहीं चलेगी, सिर्फ अगरबत्ती जलेगी। क्या दो पेटी देकर माचिस बेचा मुझे लतीफ सेठ ने? अरे तू मेरे ऊपर काहे को चिल्लाता है यार? लतीफ सेठ को पूछना। सॉरी हाँ लतीफ सेठ, तेरा पूरा का पूरा खानदान माचिस बेचते हुए मरेगा ट्रेन में। मुझे माफ कर दो लालू भाई, मैं तुम्हारी गली का कुत्ता, औकात छोड़कर तुम पर भौंका, और ये लो तुम्हारा दो खोका। अबे वो अगली बार मैसेज पे मैसेज भेजना पड़ा ना, तो आरती का सामान पहले भेजूंगा और बंदूक की जगह माचिस लेके आऊंगा। समझ गया लालू भाई। हाँ ले सिगरेट पी। मैं सिगरेट नहीं पीता। नंगा पैदा हुआ था ना? हाँ। कपड़े पहने सीखा ना? हाँ। तो सिगरेट पीना भी सीख ले। चल ले ले जल्दी। पर सुन ये अबे अबे साले लाइटर है यार, ये ले। मेरे को भी फालतू में डराया यार। अरे हाँ ले तेरा गन ले। अबे चूना भट्टी का दारू वाला भी असली माल देता है, और लतीफ सेठ तो 5 बार नमाज पढ़ता है। लतीफ सेठ दिन में 5 बार नमाज पढ़ता है, मैं हफ्ते में 1 बार चर्च जाता हूँ, लेकिन तू तो मंदिर में पांव तक नहीं रखता, फिर भी लोगों से ऐसे पैसे निकालता है जैसे कोई दान धर्म चल रहा है। ग्रेट ग्रेट, चल दारू शारू पीते हैं, उसके बाद डिंग डोंग करते। अरे नहीं नहीं अंकल, मेरी आखिरी 50 करोड़ की सुपारी अभी बाकी है। 50 करोड़? हाँ, अपनी चंद्रम की टीना, कल रात उसकी शादी है। शादी से पहले 1 रात उसके साथ गुजारूंगा ना, तो मुझे 7 जन्मों के लिए 1 रात बोनस में मिलेगी। फ्री फ्री। अबे साले, एक दिन सचमुच तेरा देवदास होगा जब पद्मा को तेरा ये लफड़ा समझेगा। अरे अंकल मैं कुछ कर ही नहीं सकता ना, मेरी बीमारी कुछ ऐसी। बीमारी? शिज़ोफ्रेनिया। कौन सी फ्रेनिया? शिज़ोफ्रेनिया मतलब अच्छी लड़की देखी तो कंट्रोल ही नहीं होता। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है? है, पद्मा से शादी करूंगा तब इलाज करवाऊंगा, तब तक इस बीमारी के डिसएडवांटेजेस के एडवांटेजेस तो ले लूं अंकल। क्या सच कह रहे हो? खबर एकदम पक्की है, अब वो मेरे हाथों से बच नहीं सकता। थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेशन। बेशरम। क्या हुआ पद्मा? मेरे पिताजी के एक दोस्त थे मिस्टर सक्सेना, जो मेरे पिताजी के हीरे चुरा कर भाग गए। 50 करोड़ से ज्यादा कीमत थी हीरों की। 50 करोड़? हाँ, मेरे पिताजी इसी शौक में चल बसे। और सक्सेना? इतने सालों बाद आज उसका पता चला है, वो साउथ अफ्रीका में है। इतनी अच्छी खबर मिली है और ये लालू ना जाने कहाँ गायब हो गया है। अरे मेरे बाप, कौन है? क्यों बेटे के सुहागरात पे खासता है यार? बाप नहीं माँ। किसका फोन? हेलो, हाँ पद्मा डार्लिंग, कहाँ हो तुम? मतलब शूटिंग पर, स्क्रीन टेस्ट आप नई पिक्चर की, वो शेरपा टेंसी की बेटे लेरपा टेंसी की जीवन कहानी चढ़ान। शट अप लालू, अब तुम्हारी कहानी बंद करो और मेरी कहानी सुनो। पता चला है सक्सेना अंकल साउथ अफ्रीका में, हमें इमीडिएटली साउथ अफ्रीका जाना होगा, और तुम एज यूजुअल लेट हो। तुम क्यों फालतू में मेरा शूटिंग टाइम और अपना प्रीपेड टाइम वेस्ट कर रही हो? सक्सेना को पकड़ना है ना, तू जा टिकट ले जा। अरे साउथ अफ्रीका जाना मतलब क्या, सिनेमा घर जाना है? शॉर्टडी शॉर्टडी ओ पद्मा, शॉर्टडी मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। बाय बाय बाय बाय। दम्माल बाप डॉलिंग, मेरी मौत कब समझेगी यार मेरा प्रॉब्लम। मानी बाप ने अंकल, अबे अंकल तू कोई टाइम वाइज समझता है क्या? कभी भी किधर भी घंटी बजा देता है। इम्पोर्टेंट शॉट काटना पड़ा यार तेरे चक्कर में। अरे शॉट वॉट छोड़ लालू, और जैसा है वैसा मेरे घर आ। नहीं आ रहा। ठीक है, मैं पद्मा को बोलता हूँ तू किधर है। अंकल क्लाइमैक्स तो खत्म करने दो यार। 2 4 1 5 आया। अरे ओ मेरे अंकल चिप, तो कितना ही नमकीन और कुरकुरा क्यों ना हो, आज अच्छा खासा पलंग तोड़ दिया तूने मेरा। क्या हुआ? क्या हुआ? अरे एक पलंग छोड़, मैं तुझे 10 पलंग दूंगा, मगर मेरा एक अर्जेंट काम तुझे करना होगा। क्या अर्जेंट काम करना पड़ेगा? आज मेरी रीटा का जन्मदिन है। रीटा? मेरी। वो सब ठीक है, लेकिन मुझे जंग के मैदान से यहाँ क्यों बुलाया? मैंने रीटा के लिए डायमंड नेकलेस और शैंपेन की बॉटल खरीदी है ना लालू। वाह वाह वाह वाह वाह, घरवाली यूजलेस तो उसे राशन का चावल, बाहरवाली यूजफुल तो उसे डायमंड का नेकलेस और शैंपेन की बॉटल। ये तू मुझे मत बता। जिनके अपने बिस्तर दूसरों के घर लगा करते हैं, वो तीसरों के घर की चादर घिना नहीं करते लालू सेठ। ये हो गया ना साला। देर हो रही है लालू, देर हो रही है, किसी भी वक्त माया आ सकती है और रीटा वहां मेरा इंतजार कर रही है। तो मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? क्या हुआ? इन्हें जाकर रीटा को देना और मेरी तरफ से सॉरी बोलना। सॉरी माय फुट, कहा पे कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा बारा ना। सॉरी अर लालू, इम्पॉसिबल। एक्सक्यूज मी। यस प्लीज।